بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mujibu wa mwongozo wetu tuliotoa katika majlisi ya kwanza kabisa, tulieleza kwamba tutafuata utaratibu huu wa kuanza kuzungumzia bid'a, maana yake kilugha na kisheria, vigawanyo vya bid'a na yale yanayofungamana na hili. Pia tukasema tutaelezea mukabili wake ambayo ni as-sunna. Nini maana ya sunna katika lugha, katika sheria na katika istilahati za fani mbalimbali, kama istilahati za muhaddithin, istilahati za katika istilahi ya muhaddithin na istilahi ya الأصوليين، استلاحية الفقهاء. فيها تقسيمة تعليزية أقسام السنة: السنة القولية والسنة الفعلية. نتنياك يقول الفعل الجبلي، الفعل العادي، الفعل في الأمور الدنيوية، الفعل الخارق للعادة. كذلك تجلزي السنة التقريرية، وكذلك السنة التركية. نما يلزياك نيوتها كما يفعل لله الحمد كم تريك هو نبيا. تقسيمكم بعد هذا تجلزي العبادة، نهي تكون مجلس يمير إن شاء الله. عبادة نين katika lugha na katika sheria na baadhi ya vigawanyo vya ibada na mifano katika hili, kuonyesha mafungamano yaliyopo baina ya maudhui yetu kuu ya bid'a na haya tunayoelezea mambo ya ibada. Kwa sababu tunapozungumzia bid'a, hasa bid'a hufanyika katika ibada, ndio mahali pake pa kuzushwa hiyo bid'a. Kwa hatuwezi kukwepa kuizungumzia maudhui hiyo, hatuwezi kukwepa. Ni lazima tuzungumzie ibada ni nini, na hii ni maudhui muhimu sana. Kama zilizopita ni muhimu, na hii nayo ni muhimu sana, kama nilivyoeleza jana katika masuala ya at-turukat, as-sunnatu at-tarkiyya. Watu wengi wanakoroga mambo na kuyachanganya, hata wale ambao wanadhaniwa kuwa wana elimu wanakoroga koroga mambo, hawayasimamishi mambo na kuyaweka katika mahali pake. kwa kushindwa kuudhibiti mlango huu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Iqtida'u Sirat al-Mustaqim limukhalafati ashabi al-jahim kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 106 alikuwa anasema alwajhu thani fi dhammi al-mawasimi wal-a'yad al-muhdatha, wajhi wa pili katika kusema vibaya misimu, kuitaja kwa ubaya misimu na sikukuu zenye kuzushwa. Ma tashmalu alayhi min al-fusadi fi ad-din, na yale ambayo yanakusanya juu yake katika ufisadi katika dini, uharibifu katika dini. Akasema wa'alam jua, annahu laysa kullu ahadin bal wala aktharu an-nasi yudriku fasada hadha an-naw'i min al-bid'i, jua kwamba mambo yalivyo si kila mtu bali si watu wengi wanaofahamu uharibifu wa aina hii katika bid'a. Watu wengi hawajui uharibifu wa bid'a wa aina hii tunataka kuzungumzia hapa, la siyama idha kana jinsu al-ibadat al-mashru'a, hasa hasa itakapokuwa ni jinsi ya ibadat, au la siyama idha kana fi jinsi al-ibadat al-mashru'a, hasa hasa itakapokuwa iko katika jinsi ya ibada iliyowekwa katika sheria. Bal ulul albab hum yudrikuna ba'dha ma fihi min al-fasad, lakini wale wenye akili ndio ambao wanafahamu baadhi yaliyomo ndani yake katika ufisadi. Kwa mlango huu alipokuwa akizungumzia masaili haya akatoa maelezo haya kwamba si kila mtu anaweza kujua akapambanua. Watu wengi wanaukoroga koroga mlango huu kama wanavyokoroga katika milango mingine, kama walivyokoroga koroga katika mambo ya bid'a, watu wanavyokoroga katika mambo ya sunna, basi vile vile na jambo la ibada na pia wanakoroga. Hataki kuelezea au hawafahamu lipi litaambiwa hii ni ibada na hii si ibada, ibada ni nini, haki ya ibada ni ipi, nani ana mamlaka na haki ya kuweka ibada na kuziwekea mitindo na namna ya nyakati, idadi, nani alikuwa na mamlaka haya. Je, ni kila mtu? Sasa si kila mtu anaweza kulijua jambo hili, linahitaji taufiki kutoka kwa Allah jalla waala. Sasa tukianza mada yetu hii kama kawaida, tutaanza na kutoa maelezo ibada ni nini. Watu wa lugha wakirejea katika kawamis, yani kamusi za lugha ya Kiarabu, utakuta wamelielezea neno hili. Kirejea kwa mfano katika Jamharatul Lugha Ibn Dureid kwenye juzi ya kwanza ukurasa 254, kimrejea Al-Azhari katika kamusi yake Tahdhibul Lugha juzi ya pili ukurasa wa 233, kimrejea Al-Fayruzi Abadi katika Al-Qamusi Al-Muhit juzu ya kwanza ukurasa wa 312, kimrejea Ibn Manzur Al-Afriqi katika Lisanu Al-Arab juzu ya tatu ukurasa wa 274, na ukimrejea Al-Jawahari katika Sihah juzu ya pili ukurasa wa 503 mpaka 504, utaona umelielezea neno hili na maneno yao yanafanana. Katika waliyotaja wanasema al-ibada lughatan taridu ala maanin idda, ibada katika lugha huwa inakuja kwa maana nyingi, lakini miongoni mwa maana zake ni at-ta'dhimu wal-ikramu wal-khudu'u wal-dhul, katika maana zake ni kuadhimisha, kutukuza, kunyenyekea, kudhalilika, zote ni katika maana ya al-ibada lughatan. Taqulu al-arabu wa arabu wanasema abdun bayyinul ubudiyya, abdun bayyinul ubudiyya, bayyinul ubudiyya, huyu ni mtumwa aliwazi katika ule utumwa, katika ule udhalili, kwa sababu aslu al-ubudiyyati al-khudu'u wadh-dhull, asili ya ubudiyya ni kunyenyekea na kudhalilika. Yuqalu tariqun mu'abbadun, Waarabu wanasema tariqun mu'abbadun, hii ni njia yenye kudhalilishwa. Hata ikitiwa lami pia yaambiwa mu'abbadun, ingine kuwa njia na mabundi mabundi imekaa ovyo ovyo, sasa inakuwa mu'abbad. Idha kana mudhallala bikathrati lwati, itakapokuwa imedhalilishwa ikawa imenyooka vizuri kabisa kwa sababu ya wingi kukanyagwa. Na Arabu vile vile husema abadtu fulanan ay ittakhadtuhu abida, nimemfanya kuwa ni mtumwa mpaka mwisho maelezo yako. Alimamu Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, imamu al-mufassirin, katika tafsiri yake Jami'u al-Bayani an ta'wili ayi al-Qur'an, ameelezea neno hili pale alipokuwa akielezea kauli yake ayuha nnasu ubudu rabbakum, akasema al-ubudiyyatu inda jami'i al-arabi asluha dhulla, ubudiyya kwa Waarabu wote asili yake ni udhalili. Washawahidu min ashari al-arabi wa kalamiha ala dhalika akthar min an tuhsa, na ushahidi kutoka kwa mashairi ya Waarabu na maneno yao juu ya hilo ni ushahidi mwingi usiodhibitika, kuliko kuwa wadhibiti, kwa maana ushahidi mwingi usiodhibitika ni mwingi tu. Hiyo ni maana ya kilugha. Kwa tumepata kwamba ibada lugha tena ni khudu'u adh-dhullu, kunyenyekea, kudhalilika, at-ta'dhimu, al-ikram na nyingine katika maana nyingi. Hivyo vitabu nilivyovitaja niweze kuvirejea, utakutana na maelezo zaidi ya haya niliyoyataja. Nimefanya ikhtisari kwa sababu ya kulinda muda, na ishara imetosha kwa kuwa nimeashiria mahali maneno haya yanapatikana. Katika sheria imearifishwa ibada kwa taarifati mbalimbali, kama ilivyokuwa maneno mengine yanavyoarifishwa kwa ibara tofauti tofauti. Alimamu Fakhruddin Muhammad bin Ibn Umar al-Bakri al-Tabarstani al-Razi, maarufu kwa laqab au mwenye laqabu ya Fakhruddin, pia wanamuita Ibn al-Khatib al-Ray, al-Imam Fakhruddin al-Razi, jina lake ni Muhammad bin Umar bin al-Husayn bin Hasan, ambaye amefariki mwaka 606 Hijria. Kwenye tafsiri yake at-Tafsir al-Kabir, au kwa jina jingine tu Mafatih al-Ghaib, tafsiri yake at-Tafsir al-Kabir kwenye juzuu ya 10 ukurasa wa 99, alipokuwa kitafsiri suratul Nisa kwenye aya 36, wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, akasema al-ibadatu ibaratun an kulli fi'lin wa tarkin yu'ta bihi li mujarradi amri llahi ta'ala bidhalika, kisha kalele wa hadha yadkhulu fihi jami'u a'mali al-qulubi wa jami'u a'mali al-jawarih. Ibada ni maelezo kuhusu kitendo au kuhusu kutenda na kuacha, kufanya na kuacha, kufanya na kutokufanya. Huletwa kitendo hicho kwa mujarradi wa amri ya Allah aliyekuwa ametukuka katika hilo au kwa hilo. Na kwa hili au kwa taarifu hii vitaingia vitendo vyote vya moyoni na vitendo vyote vya viungo. Kwa hiyo akaelezea kwamba ibada ni kutenda au ni kuacha kwa mujarraji wa amri ya Allah. Jambo hili walifanya. Kwa nini walifanya? Kwa sababu Allah amekuamrisha. Jambo hili waliacha. Kwa nini waliacha? Kwa sababu Allah amelikataza. Kwa hiyo ni kufanya mambo au kuyaacha mambo kwa sababu ya kuzingatia maamrisho. Hayo ni maelezo ya Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar ibn Hussein ibn al-Hasan bin Ali al-Bakri al-Tabarstani al-Mulaqab bi Fakhr al-Razi au ibn al-Khatib al-Ray al-Shafi'i. Alifariki mwaka 66. Kwa tafsiri yake Mafatih al-Ghaib. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah katika risala inaitwa Risalatul Ubudiyya ambayo imechapishwa pamoja na Majmuu al-Fatawa kwenye juzu ya 10. Lakini risala ipo, risala mbali kabisa, itakuwa tahqiqi mbali mbali, lakini iko tahqiqi ya Salim al-Hilal, Salim bin Eid al-Hilali. Inaitwa risala Ubudiyya ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lakini ipo pia katika Majmuu al-Fatawa kwenye juzu ya 10. Amir yeye amesema kwamba ibada hiya ismu jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batin. Taarifu hii maarufu kweli. Ibada ni jina lenye kukusanya kila ambacho anakipenda Allah na anakiridhia, miongoni mwa kauli na vitendo vya dhahir na vya siri. Mambo yote ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, kauli na vitendo, hiyo inaitwa ibada. Hili jambo Allah analipenda na analiridhia, iwe ni kauli au kitendo. Haya ni maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Al-Allama Umar bin Abdurrahman al-Farisi katika kitabu chake Kashful ala al-Kashafi, ili al-Kashafi ya Imamu Az-Zamakhshari yame ni kashfu yake, amechapishwa pamoja. Sasa alipokuwa akielezea akifafanua aya ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, aya hiyo alipokuwa akielezea katika sura al-Baqara, anataja taarifu ya ibada, kisha akasema tahriru al-kalami fihi, kuhariri kuyahariri maneno katika hilo, anna al-ibada قد تطلق على أعمال الجوارح بشرط قصد القربة. وما إبادة هتاجوا جوا أعمال جوا متندو متندو يفيونغو وشرط يقصدي وطاعة بشرط قصد القربة وشرط يقصدي وفاجة طاعة جامو نقولي فاجة كتك مامو ima kwa kupitia mikono yako, miguu yako, kupitia ulimi wako, yani jawari, lakini lengo lako kwa kusudia kujikurubisha kwa Allah, wafanya taa, basi hiyo ni ibada. Sasa ufafanuzi wake utakuja kwenye sehemu hii ya pili katika kuigawa ibada. Ibada, na hii ni mabahathi ya pili, katika ibada hizi ziko ambazo zinaitwa al-ibada, al-ibadatu al-mahdha, na kuna ibadatu ghairu al-mahdha. Kwa sababu kwa maana ya ujumla, ibada inakusanya mambo yote ambayo mja au mwanadamu hujikurubisha kwa mambo hayo. Nasema mja atakuwa ni bora zaidi, mja anajikurubisha kwa mambo hayo, kujikurubisha kwa Mola wake. Mambo yote ambayo mja anayatumia kujikurubisha kwayo kwa Mola wake, ziwe ni akwali, ni maneno au ni vitendo vya dhahiri au vya siri. Sasa hizi ibada zinagawanyika kwenye sehemu mbili. Alqismu alawwal alaf'alu allati takunu ibadatan بمجرد وقوع صورتها ولا تشترط فيها النية. ni vitendo ambavyo vinakuwa ni ibada kwa mujarrad kwa utakasifu, kwa mujarrad wa kutokea sura yake. Kuna vitendo vikitokea tu ile sura yake namna ilivyo, tayari ni ibada, wala hapashurutishwi nia ndani yake. Mfano wa hilo ni sujudu. Kitendo cha wewe kusujudu pa ni mmoja umekusudia kufanya ibada, kujikurubisha kwa Allah au kukusudia, kile kitendo ni ibada na kile hakistahiki kufanyiwa yoyote zaidi ya nani? Ya Allah jalla wa ala, sababu ni ibada na hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah. La ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqi illa Allah. Yani ile sura inasema ah, wajua na hii sujudu niliyoifanya hapa sio ile ibada, hii ni nyingine. Hii pengine umesujudia mti au umesujudia sanamu au umesujudia mzimu, pangu, kaburi, au umemsujudia mtu pengine kwako ni muadham, ulipomwona ukaenda ukamsujudia. Vipi? Unasema lakini mimi sikusujudia ibada, hii ni nyingine. Hii waambiwa ah, kitendo hiki mujarraji wa kutokea kwake na sura yake kikifanyika tu hakuna isipokuwa ni kuwa ni ibada, wala hakihitaji nia. Sikusema hii ilikuwa nia yangu, nakuwa na nia nzuri tu, sikuwa na nia mbaya, najua yule si kiumbe tu, hadhuru hanufaishi. Mfahamu? Waambiwa hapana, hii ni ibada, hastahiki kufanyiwa isipokuwa nani? Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitendo na baadhi ya kauli vikitokea tu sura yake vinaitwa ni ibada, hizi zinaitwa al-ibadatul mahdha. Tumeelewana? Mtakiwa mwelewe, miongoni mwa hivyo ni kufunga, miongoni mwa hivyo ni kuhiji, miongoni mwa hivyo ni kuswali kabla ya hizo zilizotangulia, miongoni mwa hivyo ni dhikri, miongoni mwa hivyo ni as-salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'il al-af'al allati la yuqsadu biha siwa at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Na baki ya vitendo ambavyo hapakusudii kwa vitendo hivyo isipokuwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hivyo zinaitwa al-ibadatu al-mahdha. Hadha an-nawu yusammihi ba'du al-fuqaha'i bil-ibadati al-mahdha. Bil-ibadati al-mahdha. Nawu hii wanawachuoni wa fiqhi, baadhi ya wanawachuoni wa fiqhi wanaita al-ibadatu al-mahdha. Kwani al-a'mal wal-aqwalu allati hiya ibadatu min asli mashru'iyyatiha, ni matendo na kauli ambazo ni ibada katika asili kwa kwake, walati dalla dalilu min an-nusus wa ghayriha ala tahrimi salfiha bi ghayri Allah ta'ala, na vitu ambavyo vimefahamisha dalili miongoni mwa nusus au isipokuwa nusus juu ya uharamu wa kuzipondoa, kuzipeleka kwa asiyekuwa Allah azza wa jalla, kwamba vitu hivi ni haramu kumfanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hivyo ni adhabu, kuchinja. Maneno haya ameyataja Sheikh Mahmud bin Muhammad bin Ahmad bin Khattabi katika kitabu chake kinachoitwa Ad-Dinul Khalis Al-Azhari. Moja alikuwa na wachuoni wa Azhari, kitabu chake kinaitwa Ad-Dinul Khalis au Irshadu Al-Khalqi ila Dinil Haqq. Kwenye kitabu chake hicho juzuu ya kwanza ukurasa wa 215 ameelezea hii ibadatu mahdha. Pia katika ukurasa wa 215 akasema hiya ma amara bihi shari'u, al-ibadatu mahdha ni ile ambayo sheikh mwenye kuweka sheria ameiamrisha, min af'ali al-ibadi wa aqwalihim al-mukhtassa bi jalali Allah ta'ala wa 'azamatihi, miongoni mwa vitendo vya waja, min af'ali al-ibadi, miongoni mwa vitendo vya waja, wa aqwalihim, na kauli zao, al-mukhtassa bi jalali Allah ta'ala wa 'azamatihi, venye kuhusishwa na utukufu wa Allah hali ya kuwa ametukuka na ukubwa wake. Kwa hiyo tunapata faida hapa kwamba amali yoyote, iwe ni amali ya moyoni au ni ibada ya kikauli au ya kiwiliwili au ya kimali, yoyote iliyofahamisha dalili juu ya uwajibu wa kufanya ikhlasi ndani yake, kwamba watu waitakase hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hiyo inaitwa ibadatu mahdhatun. Sawa, amali yoyote au kauli yoyote ambayo zimekuja dalili juu ya kuwajibisha kufanya ikhlasi ndani yake, kwa maana afanyiwe Allah peke yake, hiyo inaitwa ni ibadatu mahdha. Hili lizingatie, kwa sababu litatusaidia katika darasa yetu ya leo hii na yale yote yaliyopita huko nyuma itakuja kujengwa hapa. Na katika hili zitaingia ibada zifuatazo: al-ibadatu al-qalbiyya, ibada za kimoyoni. Ibada za kimoyoni ziko aina mbili. Kuna kitu kinaitwa qaulul qalbi, kauli ya moyo. Moyo pia ina kauli yake, moyo wasema. Pia katika ibada ambazo zinaingia katika ibadatu mahdha ni qaulul qalbi, nayo ni ile al-i'tiqad, i'tiqadu annahu la rabba illa Allah, la ilaha illa Allah, itiqadi hiyo, wa annahu la ahad yastahiqu an yu'bada siwahu, na kwamba hapana yoyote anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye. Kadhalika al-imanu bi jami'i asma'ihi wa sifatihi, kuamini majina yake yote na sifa zake. Al-imanu bil malaika, na kuamini malaika. Al-imanu bil malaikatihi wa kutubihi wa bil yawmil akhir bilqadari khairihi wa sharri. Hizi zote zinaitwa ni katika qaulu alqalbi, ni ibada ya moyoni na ni katika qauli ya moyo. Alafu kuna amalu alqalbi, kazi, ibada na kazi inayofanywa na moyo. Miongoni mwa amali za moyo ni alikhlas wa mahabbatu Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam warajau li thawabihi, na kutarajia thawabu zake. Ikhlasi, kumpenda Allah, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutarajia thawabu kutoka kwake Allah. Wal khawfu min iqabihi, na kuogopa adhabu zake. Wat tawakkulu alayhi, na kutegemea juu yake Allah. Wasabru ala fi'li awamirihi, na kufanya subra juu ya kutenda amri zake. Wa ala jitinabi nawahihi, na katika kujiepusha na ndio kujiepusha na makatazo yake. Na sio kwa hayo yote, hadi katika amalu alqulub ni ibada hizo, ibadatu mahdha. Alafu kuna ibadatu qawliya, miongoni mwa hizo ni an-nutqu bi kalimati tauhid, na hiyo ndio aalaha, ndio ibada iliyokuwa juu zaidi ya juu yao, hiyo kutamka neno la tauhid, la ilaha illa Allah. Wa qira'atu al-Qur'an, ibada ya ulimi pia na kusoma Qur'an. Wa dhikrullahi, na kumtaja Allah bitasbihi watahmidi watakbiri wa ghayriha, kumtaja Allah kwa tasbih na tahmid na takbir, kusema subhanallahi, kusema alhamdulillah, kusema Allahu akbar na mingine. Pia katika ibada za ulimi ad-da'wat ila Allah ta'ala, kulingania kwa Allah aliyekuwa mtukuka. Wa ta'limu al-ilmi ash-shar'i, na kuifundisha elimu ya sharia, elimu ya dini ya Allah. Was-salatu was-salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, katika ibada za ulimi vile vile ni kumswalia na kumtakia salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mingineyo. Na katika ibada za kiwiliwili, miongoni mwa ibada za kiwiliwili ni as-salatu was-sujudu war-ruku'u was-sawmu wal-hajju wat-tawafu wal-jihadu wa talabu al-ilm ash-shar'i wa ghayru dhalika. Hizi ni katika ibada za kiwiliwili: kuswali, kusujudu, kurukuu, kufunga, kuhiji, kutufu katika al-Kaaba, kutufu mjarrad wa tawafu, kutufu jihadi, kutafuta ilmu ya sharia. Zote hizi ni katika amali au katika al-ibadatu al-badaniya. Mwili ndio unaotumika katika kustekeleza. Alafu kuna ibadatu al-ibadatu al-maliya. Katika hizi al-ibadatu al-mahdha kuna ibada za kimali, kazakati wasadaqa wadhabhi, kama vile kuchiku, kutoa zaka, kutoa sadaka, kuchinja. Kuchinja kwa kuwa aina nyingi, kuchinja udhiya, aqiqa, alhadi, ha, na mfano wa hayo. Ukitaka maelezo kuhusu haya, nenda kwenye kitabu kinachoitwa Madarij Salikin cha al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn al-Qayyim, cha al-Imam Ibn al-Qayyim, kwenye juzu ya kwanza ukurasa wa 123 mpaka 133 ameeleza hayo. Na al-Miqrizi Shafi'i katika kitabu chake Tajrid kwenye ukurasa wa 82 mpaka 83, bali al-Imam Sanani katika Tathiru al-Itiqad kwenye ukurasa wa 19 ameeleza hili pia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya ibada zinazoitwa al-ibadatu al-mahdha, nazo ni zile ambazo kutokea tu kwa sura yake kunazingatiwa kwamba hiyo ni ibada, kwa sababu ni katika yale ambayo umeamrishwa ndani yake kufanya ikhlasi kwa Allah jalla wa ala peke yake, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin hunafaa.